lu bari lu ñuy wax rek keñ lolo am dede dede han du lu ñu bari lu ñuy wax rek keñ lolo go am te bokku na ci li wone ni du lolo moy dañ nan alquran mo radd mo delo li ngeen wax ak sunna yaronnabi sallallahu alaihi wasallam amma ci alquran li wone ni alquran dafa delo li ngeen wax moy rahman deug la day am aduna parce que ñom dañ ni bo xolé comme fim nan wama ci suratul mulk awalam yaraw ila tayri fawqum safatin wa yaqbiduna ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir xana gisunu ñom yeferi awalam yaraw an han ila tayri xana gisunu xol jemi ci picci yi safatin ila tayri fawqum ñu fete ñi len fete kaw di naw safatin def ay sapé ranger nga gis leen ñuy nawando def manam ñu am manam def ben genre figure géométrique yu rafet lañuy défar bu ñuy nawando mune wa yaqbiduna gis nga ba paré ñuy firi seen ay laaf di pat pati di naw nga xamne da ngay jek jek rek ñoom ñepp defa ndo manam changer l'opposition ñoom ñepp nga gis figure bi du changer té ñoom ñepp ñi naw ka Allahu akbar mune ma yumsikuhunna ken teyewulen fi illa arrahmanu ludul bur yalla bi rahman kon ñune melo bobu yermande gogu ba far ak wama min dabatin fil ardi illa ala allah rizquha amul ben daba bu nek ci kaw su ludul yalla yore wursugam manam kon ci kaw lool ñune kon wursug yi yalla xewele yoy ci rahman la koy defé motax kon rahman motax mo lay yereme fi ci kaw suuf da nga ci gis sax ñu ci ñi jegi di wax te lolu boy jang ci serigne ci dang koy deg souvent wala oustasi ben na la mom al-akhirah buñu deme rek rahman day daal jeex rahim daal jeul place manam yoy dañuy dem bay waxe nonu manam ndax ñaka setantal maana bi inshallah dina ci yex ci wone ni ñom manam maana bob ñom manam defu ñu ci taxik daal degeeralu ñu pirimi ñu ne té bokku na manam ñom ñu ne kon rahman lolu lolu manam moy aduna la mais so xolé ni rahman wessu na aduna dem na ba al-akhirah bokku na ci likoy wone moy fim nan ci sortu amma wa ci sortu amma la yatakallamuna illa man azna lahu ar-rahman wa qala sawaba han lan la wax bo waxati lol inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa ana wa han wa kaabata wa ka'san bihaqa la sunu fiha law wa la kitaban jazaa'a rabbika ta'ala hisaba rabbis samaa'i wal ardi wala rabbis samaa'i wal ardi wa ma baynahuma ar-rahman la yamlikuuna min khitaaba yawma yaqumu ar-ruuhu wal malaa'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azna lahu ar-rahman wa qala sawaba muna suñu borom moy rabbis samaa'i borom asmaani wal ardi ak suuf wa ma baynahuma ak li ci seen digeenta moy lepp duguna ar-rahman moy rahman lepp lu aji ci asaman ak suuf moy rahman lolou fan la aji adun la yamlikuna minhu khitaba wa manam ñom la yamlikuna duñu mom duñu amé minu ci bur yalla su borom subhanahu wa ta'ala khitaban ak jokolonto manam ak jokolonto moy bu al-akhirah yalla do wax ak ñom waaw tan lay doon motax moy yawma yaqumu ar-ruh bis bobu bis bi nga xamantene mom la ar-ruh moy manam ci firi ni manam jibril alayhi salam wal malaikatu ak malaika yi ñun ñepp dañuy taxaw wal mala safan nek ay sappe la yatakallamuna te duñu wax kenn du wax illa ndere man ko xamantene azina lahu joxna ko ndigal arrahmanu arrahman te waqala boba day wax sawaba wax du yiw lay wax te fi rahman fan la ko defandiko ci alakhirah han wa amna yeneen aya yo xamantene day wone ni arrahman tamit day dem ba alakhirah illa min latif rahim han illa ci ta wa wa kay nakata wa moy yom itin jatta yom wallahi wajala wa khashat al aswat lir rahman très bien jazakallahu khairan sama xal mom momu ni akay akay aha okay wa khashat al aswat lir rahman fala tasma'u illa hamsa wa khashat dana tit dana ragal dana toroxlul lir rahman al aswat mbolem kaddu lir rahman ñal ar rahman fofu alakhirah la la tasma'u do deg bu alakhirah illa hamsa lul tep tep kesse tanki dox rek tep kenn du wax ku yalla joxul digal do wax la ñum likul shafa'ata illa lahu ar-rahman okay la ñum likuna duñu mom fofu alakhirah ash-shafa'ata ramuga illa man azna lahu ar-rahman lulul ku rahman dox digal yoyep alakhirah la yoyep alakhirah la kon wax ni rahman amul alakhirah koku ñak taxam alquran la ak ñak ko setan tam lool moy premièrement ñu né waaw ay wa ana sen deuxième ñene deuxième bi lay wone lolu de li lay wone rahman day dem ba alakhirah moy lolu hadith yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam manam lolu kon amnañ dalil ci alquran amnañ dalil ci sunna bi moy lan moy hadith bi nek ci mustadrakul hakim nek hadith bu wer yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ya rahman ad dunya wal akhirah wa rahimahuma yow mi nga xamne yow yaay rahmanu al aduna ak al akhirah di rahimu ñaar yep di aduna ak al akhirah kon mo lay war ne rahman rahim day dem han rahman day dem al akhirah même hadith bobu dañ dinañ ci sukkandiko pour wone ne rahim tamit day ñu mi ngi fan aduna te bokk na ci dalil yi ñi wone ne rahim tam mi ngi aduna moy aye biñ wax sank inna allah bin nas la raufur rahim inna allah lir bur ya la lir bur moy bur yalla la raufur jinnani ku ñewante la rahimun ku yaatu yermande la bin nas ci nit nit ñi kan mo ci genn yi herbe ak julit bi ñep ay nit la kon yoy deet de manam day tekkale ni kon rahim mom dem na ba alakhirah do fekk nak manam lolu lu c'est très important manam kon rahman ak rahim yeb amnañu adul amnañu alakhirah legui nañ jël min jihati nazar manam na legui nañ xol ci walu ma lolu moy tekk ci legui nañ xol ci mxel buñu xolé dañuy gis ne ne aduna parce que en fait ñom fiñu tektelo rek moy allah fi yeufir amu ko yeurmane manam ñom fofu lañ tektelo parce que dañ yeurmane bi yalla yeurem yeufir yep fi ci aduna la leen ko joxe allahira amu ñu fa ben yeurmane lolu mo leen pousser ci ñu jël maana bobu lolu tamit dañ na leen lolu sax tamit da ngeen ko yaakar mais bo len setantene di ngeen xamne amul lan mo koy wone hadithu shafaat hadith biñ doon wax ci biñuy wax biñu yexé ci al istiaada hadith bobu daf koy wone parce que nit ñi de ñoom ñepp dañuy soxla ku len ram pour la ñu mën leena atté ba nga xamantene ñoom dañuy bëgg sax ne wol donte dañ leen di atti ñu yobul leen safar mo leen gënal seen togaay seen taxaway bu metti ni yeenante bi sallallahu alayhi wasallam dem sujud ra ñu ramulee ñoo suñu borom ne ko ramul mu ramu jaami ñu commencé len atté koku lu yërmënde yalla koku ci yërmënde yalla la waaw koku nit ñepp ci lañ bok julit ci la bok yéfer ci lañ bok lool moy ben benen bi moy yërmënde suñu borom subhanahu wa ta'ala yegg na ci yéfer yi alakhira de telle sorte que suñu borom subhanahu wa ta'ala bu len di atté da len di atté ci manduté du len tek lu upp liñu def du ne len yow defone nga tel bakkar ak tel bakkar mais comme dag ma don togn man ngay fonto legi xaram dina la fini bu upp bakkar yi nga def dedet kenn ku ci nek da koy atté ci manduté manam ni mu tollu han man du togn kenn wama allah yuridu zulman lil ibad wala wama kana allah bi zallamin lil abid wama kana musul munta nek ci allah bur yalla bi zallamin ci muy nek aji toñakol manam dañ ko utiliser zallam ngir wane ne mom bu toñon lu tuti sax lu reey lay do lil abid ñal jami lolou yalla du ko do munta nek yalla di toñ jami du ko def koku dalay wone yermande yexina tiyefe li gëna tektale ne yermande bogo yexina ci yefer yi batay moy li nga xamantene saxna ci hadith yi ak ci ak fenen manam ne masala amna ci ño xamne comme li orwa wax rahmuhullah urwa ibn zubayr bi mu solo hadith abu lahab bi ha mune abu lahab te mi ngi ci ñaar sahih al bukhari sahih muslim mune abu lahab dañ koy woyé falal mbugal bi ha dañ koy woyé falal mbugalam chaque altiné dañ koy woyé falal mbugalam ndax la ndax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamantene ci la gané aduna ha ba jamum ba ñewon jox ko manam wax ko ci mu goral ko ba para jox ko ne ko nakoy nampal suway ba mu ne nay nampal yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu motax ñukoy yeurum wa legi diko wañil bugal bi diko ko woy falal Abu Lahab yéfer la wala du yéfer moy yéfer bi gëna bon ci yéfer han and ak lolu legi donte dañ nan lolu sax na ne fi pour le moment lola mi ngi koy am ñu ne la wa d'accord pour le moment mi ngi koy am bu saxé legi dama lay laaj est-ce que fofu mu ne jamono ji ñu diko fa mbugal fan la bok aduna la bok wala alakhirah aduna ak alakhirah ñoy gis aduna la bok wala alakhirah ci ki neeku seen alakhirah la bok ñoom bu ne barzakh lañ ko tudde loolu bok ne waxon na la ko kérok ne la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith jibril wi alayhi salam li tax mu wax yawmal akhir moy bis bu mujju manam terrain bu mujju bi la ndax adum ya wal akhirah mo am fofu do akon yoy ci alakhirah la bok motax ñu nan la bammel de nga hadith bobu bammel moy premier moy premier keuru alakhirah ok legi bude lolo la han kon sik nekul ci ne han kon numtu dati kon yermane borom subhanahu wa ta'ala day yegg ci yefe andak ne suñu borom subhanahu wa ta'ala bim nan innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab innal ladhina nakal jaka gay nga xamne kafaru dano weddi bi ayatina ci suñu ayay sawfa nuslihim khelsef nañ leena sanni nara ci bir sawara kullama sa yo xamne nadijat ñorna ba xam juroduhum sen der yi badalnahum dañ len soppi julu dan khayra ha yeneeni der julu dan ay der khayra ha yeneen li yaxuko bu ko defee ñu mos al azab mbugal manam le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne bu len manam borom xoxam yu bari ci tafsir kat rahmatullahi alayhi dañ bu len bu fekente ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa mbugal day mbugal yefeer yi bu sen der jeexé amna ci ño xamné yalla ci yeuruma dem du len remplacer el der bi ci sasi motax mu ne kullama nabi da durudu sa yu sen der xemi manam moy day dem ba xam complètement ñu doga bal ral na ñu remplacer len lolou bu fekkete ni amna ci yefeer yi ñu mel nonu ana lan nga kon lolou du yeuruma def yalla andak ne woyofal gi mu len di woyofal mbugal gi ci yeuruma dem gogou ñen ñi ci ñom koku ci yeuruma sik ne parce que ñom ñep lolou lañuy lacc han yowma al-akhirah yefe wa benal li yaqda alayna amna nako wa du warana rabbaka li yakhaffa alayna yawma min azab wa manam kon ñom ñep lolou lañuy sax moy suñu borom subhanahu wa ta'ala woyofal leen yeuruma dem kon ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci yuglu dal moy seen wax joju ñuy firé baat yi wax joju degeerul wallahu aalam legi mu dess benen bi moy ne rahman ak rahim ñoyam koku tamit dañ nan la wax joju itam degeerul ndax rahman mo gëna reuy rahim lolu motax turu ar rahman bok na ci li wone ni mo gëna deugal moy ar-rahman kenn du ko tuddu kudul yalla alors que rahim def nako tuddu rahman kesse nonu rek rahman kenn du ko tuddu kenen kudul yalla rahim nak mu neuf nako tuddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala tudde nako rahim bil mu'minina ra'ufur rahim motax ci tour yaronte bi la bok sallallahu alayhi wasallam rahim alors que rahman mom yalla rek mais lan mo woutel rahim bi nit meuna tuddu ak rah ak rahim bi yalla tuddu ndax dañ wax da nga xamné dafa am ci turu yalla yi ñaari xet dafa am yo xamantene nit meunu ko tuddu am yo xamné nit meun nako tuddu yi nga xamantene nit meunu ko tuddu moy demé nek rahman yu demé nek qudus yu demé nek rafi'u yu demé nek qahhar yu demé nek jabbar hein yu demé nek jalil yu demé nek kabir hein yu demé nek al-azim ak yu mel non yoyu nit manu leena tuddu fi halin min al-ahwal am yeneen tour yo xamantene nit mën na leena tuddu ku demé neké malik ku demé neké rahim lu demé neké aziz yoy nit mën na leena tuddu légui lan moy sen différence buñ ko tuddé nit ak buñ ko tuddé yalla dañ nan la différence bi moy bu ko yalla tuddé day am alif lam ci kanam buy wone né mom kessé la manam bu mag bi la amma bu ko nit tuddé nak mom du am lool du am alif lam par exemple malik nit mën nako tuddu malik kon comme imam malik rahimahullah wala sayyid hajj malik ni malik lañ tuddu rahimahullah hein mais dagal nit ñu tuddé ko al malik al malik kenn du ko tuddu ah lolu lu leer manam yoy tour bokoy boko tudd rek da ngay def abdu ci kanam abdur rahman abdur malik et cetera abdul quddus wa yoy non du ko tudde abdul ahad comme al ahad ahad kenn ki def kenn ko tuddu voilà deng kon lolu lo mata baye xel legi mu def lolu mo lay wone kon rahman ak rahim bokku ñu lolu motax musaylamatul kazzab bañ ko tuddé rahmanul yamama hein ci la alko lool moy sama bok alkandeb le fait que ñu tuddé ko rahman mu bayyi nonu tour bi gaay diko ko wax té dindi wuko lool motaxit ku ñuy tag ku ne xolal liñ lay tagé lan la ku ñuy tuddé tour di la dakantal xolal liñ lay dakanté lan la bala ñu lay wax lo xamanteni ëpp la hein ngay gañ wa ndax rahman mom dañ ni ko dañ ko way ne ko ala tabil majd yabnal akramain aban wa anta ghaythul wara ma zilta rahmana ala auto fete nga kaw bil majd ci tabe ak teranga yabnal akramain yow borom mi ñaar ñi gëna tedd ni aban ci bay manam sa nday ak sa bay ñu gëna tedd wa anta fayo sax ghaythul wara yaay xettali minde fi ma zilta muso deñ di nek rahmana ñu dakante lako rahman ha motax amna kenn ci julli ñi ñu mu ñëwé ba gis beuy bob rahmanallah dafa sopp dafa jël way wi tontu way wowa dal mi ko safih tabil fisqi yabnal arzalain aban wa anta sharrul wara ma zilta shaytana safista desenga sa xel wañeku na bil fisqi ci katchor bi nga katchor yabnal arzalain aban yow mi nga xamne yaay ki gëna way ndayadi ñi way beedi ñi nday ak bay wa anta tayo sax sharrul wara yaay yes ci nit ñi ci minde ma zilta muso deñ di nek ko xamne sheytana nga hein waaw parce que tour lo xamantene waruñu ko tuddé kenn yalla rek motax fokk fek motax musaylama ñu tuddé musaylama mu ju nek musaylama fi kazzab motax suñu bëm subhanahu wa ta'ala si wolé ko tour wow wa moy fen kat wo mag wi nga xamantene tay fiñ toll fuñ né musaylama rek al kazzab lañu wax wa mom wa te kenn waxatu ko ar-rahman nak jeexna depuis bobu kenn waxatu ko ar-rahman motax ah loolu luma ta baye xel la legui ar-rahman itam dañuy xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dañuy xamne ar-rahman rahim manam ak ar-rahman ñom ñaar amna benn mbir mu am solo bo xamantene matna baye xel leg leg ar-rahman ñew mom kesse nek fi ar-rahim ñew mom kesse nek fi bu boba dañ nan la ar-rahman fu mu ñewé mom kesse day lambo walé mana rahim fu rahim ñewé mom kesse day lambo walé mana rahman fuñu dajé ñom ñaar kenn ku ci yor manam té lol bari na lu muy am kon bu boba dañ na la bu féké dina ar-rahman mom kessé mo fi nek mën nga ko firé ki yaat yermane ar-rahim né fi nga tuddé ko ku yaat yermane batay mais bu fekkenté nak ar-rahman ak ar-rahim dañu takkolo boba kenn ku ne dang koy béral ci rew ar-rahman gane aji fess del yeruma de ar-rahim moy aji yeruma kon bis manam wala bokki sax dakk ci di yerumaté dengo manam bu boba non nga len di béralé fi légui dañuy gis né tamit né ar-rahman manam legui lan moy secret bi nek ci sama borom subhanahu wa ta'ala bim ne bismillah waxul benen tour mu waxul al-qahhar waxul al-jabbar waxul al-malik waxul as-salam waxul al-quddus mi ar-rahman la wax manam rahman la fi indi dañ na la do fekk ne ar-rahman moy touru yalla bi gëna jégué Allah ci tour yi moy tour yalla bi gëna mak ginna baatu Allah wa ndax ar-rahman moy ki nga xamantene manam suñu borom subhanahu wa ta'ala bo tax bo xolé da na ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa yemo gi muy yemo ci kaw arash mo la wax ar-rahman cheikh na tijani رضي الله تعالى عنه وعن نبيه دفني بسم الله الاعظم تي لا سونو بروم سبحانه وتعالى يموي تي كاو حقيقه محمديه الله تي لا يموي تي كاو نيت تي نيت ناخ نيت موي ادنا بي غنا ما لغي نا الرحمن تي لا يموي تي عرش ndax ndax nit mo gëna tedd arach nit mo gëna tedd arach de lool nañu maana bobu ñu bari xamuñu innal ladina amanu wa amilu salihati ulaikum khairul bariya ñi gëm yalla tay jël juba ñoo ñoo gën ci minde ñoo gën ci li yalla gën wa motax salman al farisi bim ne yerenbi sallallahu alayhi wasallam mo gën ci la yalla bind waji ne ko fu malaaka yi ne malaaka yi nak ak arash ak kursi fo len bay mu ne len mu retan ne ko est ce xam nga lan moy arash ak malaaka kursi moy ñurul moy yalla comme xar yeek bay yi ak garab yi gantax budul won muhammad kenn dou len bind no astaghfirullah deug ma wax salman al-farsi abdullah ibn salam abdullah ibn salam te dafa wax budul won muhammad kenn dou len bind waw te lolou soit min ko xame ci munu ko wax ludul ci yenenbi lako degge sallallahu alayhi wasallam wala bok mu jele ko ci li wer ci tawrat ndax lan ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne mom moy sangu borom xam xamu yahudi wa motax nak legui nak motax place au arach ki minde fi ci dess mawjud han asaman yeek souf ce liko wor yeb mi ngi melni qutbu bi ci aduna bi qutbu jamono ci aduna bi ni mu mel nono la arach mel ci mbolam minde fi motax suñu bo xana taala ci ar-rahman la yemoye ci mom cheikhou tidiane la daal ne motax ar-rahman mbolam tour yi nga xamantene manam ci tour ismu martaba la bokku ci asmaul zat ci asmaul martaba la bok dang koy raxas da ngay dem fay nga raxas ko ci mu wat tere ci douf ko deng mu ne waaw ci ismu martaba la moy la manam martabatul uluhiyya mom lay joxal mais manam melul comme tour yalla yi nga xamantene ñoo comme al jalil comme al kabir comme al azim ñoñu ci tour ñoo ismu zat lañ kenn ko ci nek touru jëm ji la amuñu ben rapport ak minde fi yalla moy han mak ma yeb ak magay lay woné ak ko kawé ak ko reuy han poku amul dara lu amul ben rapport ak mindi fi ko ismu zat la ki nak ismu martaba la manam martaba day wone martaba uluhiyya ni yalla jaamu giñ ko wara jaamu yello gi mu yello ñu jaamu ko te kuko jaamu mu jariñ ko te kuko ñaka jaamu mu lor ko relation bobu mu am ak mindi fi ar-rahman ci tour yoy la bok te moy tour bi nga xamantene mo dajale yenen mbollem tour yi nga xamne dañu relationnel entre minde fi ak borom subhanahu wa ta'ala mo rax ci tour bobu ar-rahman bobu ci la yemowe ci arash lolou motax mu wax ko motax manam bobu lu mata baye xel la motax fo degge bat istiwa ala arash foko setan xolal ay bi ndono sax wala bi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala arash ar-rahman fas'al bi khabira xolal denen mana xam nga lol dafa tundu ginduk asamani ak soufsi doga wax thumma stawa ala al'arsh ci suratul a'raf tamit xol ko wal ladhi khalaqa as-sama Allah ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasita Allah bur yalla ladhi moy nga xamne khalaqa mu bina as-samawati as-samana wal arda suusu fi sittati ayamin ci juroom ben fan thumma stawa ginnago mu yemo ala al'arsh ka warash ha wa yughshi al-layla an-nahara wa da ngay dem fa la nga wagn ko dang koy wagn rek deng